Braćo, zadnja naša hudba smo pričali, ko nije bio, rekli smo da se smakne svako sa tamo sa zidova i da se okrene prema imamu, ko što se ovi vam okrenu. Skupite noge svoje. I ovo nije samo za ovaj mešćid, nego za svakog onoga koji čuje ovu hudbu. Neka da pazi svoje ponašanje na hudbi. Naša današnja, braćo, hudba će biti na temu bratstvo u vjeri. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, koji je mu'mine vjernike braćom učinio i ljubav vjerničku među njima raširio. I koji im je zabranio da se razilaze i da se zavidnima i smutlicima povode. Draga braćo, bojite se uzvišnog Allaha i znajte da su mu'mini braća u vjeri. Kako je Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi nazvao innama al-mu'minuna ihva. Vjernici su braća. U suratu Hujurat 10. ajet. A vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: budite robovi Allahovi, braća. Od Enesa ibn Malika prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nijedan od vas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svojem bratu ono što želi sam sebi. Hadis bilježi Buharija i Muslim. A u Muslimu sahihu stoji hadis koji prenosi Abdullah ibn Amr, da je Božji poslanik rekao: ko bude želio da od vatre bude udaljen i u džennet uveden, neka ga smrt zatekne dok vjeruje u Allaha i sunji dan i postupa prema ljudima onako kako bi želio da se postupa prema njemu. Ovi drugi hadisi koji tretira istu temu upući na to da mu'mina raduje ono što raduje njegovog brata. A da ga žalosti ono što žalosti njegovog brata. I da on svome bratu mu'minu želi dobro koji želi samom sebi. To se, braćo, može ostvariti samo ako je musliman čist i sačuvan od nepoštenja, mržnje i zavisti. Jer zavisnost od zavidnika zahtijeva da mrzi, da ga iko u blagodatima nadmeši ili na njegovom deređi bude. To jest da na njegovom deređi bude. On se želi odlikovati nad ljudima i u dobru uživati sam. Dok iman s druge strane, suprotno tome, zahtjeva da svi vjernici učestvuju u sličnom dobru koje im je Allah podario bez ikakvog umanjenja dobra. Uzvišeni Allah je u knjizi svoje pohvalio one koji posjeduju ovo svojstvo, koje se ne želi na zemlji oholiti i nered praviti. Pa je rekao: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Taj drugi svijet daćemo onima koji se ne žele na zemlji oholiti i nered oni koji se Allaha, a oni koji se Allaha boje čeka sretan kraj. Surat Al-Qasas 83. ajet. Ikrime, a i drugi u komentaru ovoga ajeta kažu: oholost na zemlji jeste uobraženost traganje za položajem, ugledom i časti kod sultana i uništavanje dijela grijesima i griješenjem. Uzvišen Allah, hvaljeći vjernike, kaže: oni koji poslije njih dolaze govore: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا ولا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Gospodur naš, oprosti nama i braći našoj koji su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima. Gospodaru naš, ti si zaista dobar i milostiv. Suratul Hašr, 10. ajet. U svojstva vjernika mukmina, dakle, spadaju čistoće i čistoće njihovih srca, jezika, to jest prema njihove braći mukminima. Zahvalnost i pohvala vjernicima kao upućivanje dove Allahu da im oprosti uz dovu za samoga sebe. A jesmo li mi, braćo, da tako kad pričamo o našim braći muslimanima i navodno želimo da popravimo njihovo stanje, da li mi kad odemo kući nakon tog sjela molimo za tu našu braću, a i naravno za sami sebe? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici strogi su prema nevjernicima, a samilosni među sobom. O robovi Allahovi, mu'mini, treba željeti mu'minima ono što želiš samom sebi, a prezirati ono što prežireš za sebe samoga. Ako, braćo, primijetimo kod brata muslimana nedostatak, neku mahanu u njegovoj vjeri, nastojte ga otkloniti, jer vjernik neće biti istinski vjernik sve dok ne bude želio ljudima, znači braći muslimanima i ostalim ljudima ono što želi sam sebi. Ako nije zadovoljan da njega neko ogovara, kleveće, kako može ogovarati svoga brata? A uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَلَا يَقْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَنْ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِمْ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. I ne ogovarate jedni druge. Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga? A vama je to odvratno. Zato se bojite Allaha, zaista Allah prima pokajanja i samilostanje. El-Hujurat, 12. ajet. Ako vjernik nije zadovoljan da ga neko klevetom i ogovaranjem zavađa sa njegovim prijateljima, to je s braćom, kako to onda može činiti svoje braći koje se međusobno vole i paze, upropoštavajući njihove lijepe odnose i ljubav prema njima? Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: u džennet neće ući klevetnik ako mu'min nije zadovoljan da mu se iko podruguje i smijava ga. Kako onda možemo ismijavati, rugati, pričati, izvrgavati, omalovažavati braću svoju? Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Teško svakom klevetniku podrigljivcu. Suratul Humeze, 1. ajet. Ako vjernik nije zadovoljan da ga neko vara u kupovini i prodaji, kako onda možemo varati braću svoju? Ako nije zadovoljan da ga uznemirava njegov susjed, komšija, kako onda možemo uznemiravati komšije svoje? Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: tako mi Allaha nije vjernik, tako mi Allaha nije vjernik, tako mi Allaha nije vjernik onaj od čijeg zla i nepravde nije siguran susjed njegov. Ako mu'min nije zadovoljan da mu se čini nepravda, kako onda možemo ljudima mi da činimo nepravdu? Ako kada isprosi ženu ili proda neku robu ili je kupi, nije zadovoljan da mu to neko pokvari i poništi, izvršivši prosidbu, prošnju na njegovu prosidbu, ili prodaje na njegovu prodaju, ili kupnju na njegovu kupnju, kako onda to možemo učiniti svoje braći vjernicima? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne zavidite jedni drugima, ne nadmećite se pri prodaji, ne mrzite jedni drugog, ne okrećite leđa jednim drugim, ne nadmećite se u prodaji jedan drugome, nego budite robovi Allahova, braća. Hadis koji bilježi Buharija i Muslim prenosi od Ebu Hurere radi on da je poslanik sallallahu rekao, neka vjernik ne prodaje na prodaju brata svoga i ne prosi na prošnju brata svoga. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je isto objasnio je ispravan kriterij za istinskog vjernika u sažetoj jezgrovitoj izreci rečenci koja glasi: nijedan od vas neće biti pravi vjernik. To jest, nijedan od nas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu ono što želi samome sebi. Tako ako želi sebi dobro, neka ga želi i svoje braći. I neka se trudi da ih ga pribavi, priušti. Ako ne želi sebi zlo, neka ga ne želi ni svoje braći. To je korisno, vrijedno pravilo i sveobuhvatan savjet, pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da i meni i vama učini da slijedimo ga u ovome i da druge posjećemo na to. Wahada wa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa sallam. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji je mu'mine učinio braćom u vjeri i uporedio ih po njihovom međusobnom potpomaganju, podršci, jačanju i zalaganju sa čvrstom kućom, propisujući im sredstva i puteve na koje se temelje njihovo bratstvo i održava tokom vremena. Draga braćo, bojite se Allaha uzvišenog i znajte da ste braća u vjeri, te da je ovo bratstvo i vjerska veza jača od svih drugih veza i odnosa. Na sudnjem danu, draga braćo, neće biti rodbinskih veza među vama. Toga dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji. Ali to neće zadesiti one koje se budu Allaha bojali i grijeha klonili. Zato, poštovano braćo i poštovane sestre, ostvarite ovo bratstvo među sobom. Želeći dobro jednim drugima i međusobno se u njemu pomažite, slijedeći puteve koje ga jačaju i razvijaju. A kloneći se puteva koji ga slabe i okrnjuju, jer ummet ne može biti ummet, niti objedini svoje snage, sve dok ne bude ovako kako ga je opisao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekavši: vjernik je vjerniku kao zgrada, čije su dijelu međusobno čvrsti i uvezani. Draga braćo, Allah vam je propisao ono što jača vaše jedinstvo, razvija ljubav među vama i otklanja neprijateljstvo i razdor. Propisao nam je da selam jednim drugima nazivamo, jer selam usađuje ljubav, izbjegavanje i razdvajanje, uzrok mržnje i otuđenosti. Zato, drago braćo, kada nam neko nazove selam, treba da ga nastojimo da mu odvratimo sa smijehom, sa selamom isti kojim je on nazvao ili još boljim od njega. Isto tako nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao da jedni drugima obilazimo u slučaju bolesti. Jer posjećivanje bolesnika donosi ljubav, raznežuje srce, povećava iman i uzrokuje nagradu veliku, to je sevap. A onome ko obiđe bolesnika, dovikne se sa nebesa: blago tebi i tvom hodu, stazi kojom si hodao. Ako obiđe svoga brata muslimana, nalazi se u hurfetu džennetskom sve dok se ne vrati svojoj kući. Poslanika sallallahu alejhi ve sellem pitao su: a šta je to hurfet džennetski? Na to je odgovorio Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem: njegovi plodovi. A kada neko od vas obiđe bolesnika, neka mu olakša situaciju i neka mu kaže ono što će ga obradovati, kao što je posjećivanje na nagradu strpljivosti i onima koji iščekuju olakšanje, to jest ozdravljenje. Te da je on dobro i da se ništa ne boji, neka mu otvori vrata teube, pokajanja i iskorištavanju vremena, to jest u zikru, učenju Kur'ana, te spihu i istikfaru, te svega ostalog što približava Allahu. Neka ga uputi i pouči kako će se očistiti, uzeti tejemun, jer danas to, pogotovo prvo abdest, kako će ga uzeti? Ako ne može, onda tejemun, jer danas puno onih koji završe u bolnici, da nas Allah sačuva, ostavlja svoje namaze u njemu. Također nam je Allah subhanahu propisao i poručio uspostavljanje sloge među ljudima, popravljanje njihovih međusobnih odnosa, uzvišeni Allah kaže: La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje, ili da se dobra djela čine, ili da se uspostavlja sloga među ljudima. Ako to učini iz želje da Allah, iz želje da Allahu nagradu stekne, mi ćemo mu veliku nagradu dati. U surat Nisa 114. ajet. A u hadisu prenosi da je Božji poslanik rekao: Hoćeš li da te uputi na korisnu trgovinu? Kaže Ebu Ejub: Hoću. Allahov poslanik odgovorio je on, a i poslanik mu rekao: Uspostavljaj slogu među ljudima, to jest braćom, kada nesloga među njima zavlada i izbližava ih kada se jedni od drugih udalje. Uspješan čovjek kada primijeti nepodnošljivost i otuđenost između dvije osoba, radi na otklanjanju te nepodnošljivosti i otuđenosti između njih, sve dok nepodnošljivost ne pretvori u prijateljstvo, a otuđenost u bliskost. U tom slučaju on stječe veliko dobro i ogromnu nagradu. Pitajmo se, draga braćo, gdje smo mi od ovoga? Također, preporučio nam je da jedni drugima hedije, poklone donosimo i dajemo. I kazao je da je oni ostranjaju mržnju, da hedija, znači poklon, ostranja mržnju, a uspostavlja ljubav. Isto tako i svaka stvar koja vodi povezivanju muslimana i njegovom velikom i njegovom jedinstvu dopuštena je i propljučila. A ko je od nas odnio svome bratu kada se zavadi hediju? I to da se upitamo. Tu spada i savjetovanje sa pametnim ljudima, učenim, u opštim stvarima koji su važne za muslimane. Jer kada se muslimani ujedine oko svih svojih interesa, znači islamskih, i međusobno se posavjetuju u vezi sa njima, prije će i ispravnije postupiti, te biti bliži i uspješniji. Nasuprot tome, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem zabranio je i osudio sve što vodi razjedinjavanju muslimana i njegovoj međusobno otuđenosti. Zabranio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da čovjek prekidne odnose sa svojim bratom duže od koliko? 3 dana. 3 dana. Da jedan drugome okreću leđa, da se ne selame i ne otklanjaju međusobne otuđenost i nepodnošljivost. Tako, draga braćo, vidimo mi ovo ovdje. Znači, prvo je zabranio 3 dana da čovjek ne piđa svojim bratom. Drugo, da okreće leđa od njega. Vidi ga na putu, okreće leđa zbog nekih stvari. Treća, da mu naziva selam. Možda mu nazove selam, onaj hladni selam, samo da se oduši što se kaže. Da mu nazove selam iz srca. I ne otklanjaju međusobnu otuđenost. Znači, da se jedni drugi ne posjećuju. A to je danas zavladilo kod nas. I molim Allah da nam to otkloni. I da postičemo i pomažemo braću da otklone ove stvari od sebe. Draga braćo, sve su ovo ružna djela koji šetan zavodi neke ljude. To jest ove stvari koje su nabrali 4. Zavodi ih. Uvlačeći ih u svoju zamku, dok ih konačno ne uhvati. Stoga se i možemo sresti ljude, to možemo naći ljude, koji inače žele dobro drugome. Rade ono što se traži od njih, to jest dolaze na namaz, pomažu muslimane i ostale stvari. I ubrajaju se među pobožne. Ali u jednom trenutku, kada i šetan prevari zbog lišnih ciljeva ili dunjaločkih interesa, prekidaju odmah sa svojom braćom muslimanima odnose. Oni tada ne znaju da je islam uzvišeniji od njihovih ciljeva, znači njihovih potreba dunjaločkih koji su htjeli, ili položaja, ili bilo koju stvar. Tad zaborave da je islam šta? Teži za većim ciljem nego što on teži. Jer vjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, muslimanu nije dopušteno ostaviti svoga brata duže od 3 dana. Ko to učini duže od 3 dana, a umre, ući će u vatru. I rekao je također poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svakoga ponedjeljka i četvrtka ljudska djela izlažu se. Znači ljudska djela, sve ono što uradimo u toku dana tih, se izlažu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa Allah toga dana oprosti svakom čovjeku koji mu nikoga kao drugoga ne pripisuje, to jest ne čini širk. Izuzev čovjeku koji je u svađi sa svojim bratom, pa kaže, ostavite ovu dvojicu dok se ne pomire. Stoga je napuštanje muslimana haram, zabranjeno. Isto tako šerijat je došao sa zabranom ogovaranja i zavađanja ljudi, pa je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, neće ući u džennet klevetnik. Isto tako je zabranio vrijeđanje i psovanje, jer to unosi neprijateljstvo i mržnju među ljudima. Pa družite se i zbližajte se, braćo, o vjernici muslimani. Neprijateljstvo i mržnju između vas otklonite, robovi Allahovi, budite iskreni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u surati Al-Hujurat 10. ajet, innamal mu'minuna ihvatum fa aslihu bejne ahavajkum vattakullahi la'allakum turhamun. Vjernici samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojite se Allaha da bi vam se Allah subhanahu wa ta'ala smilovao. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini složnom braćom u njegovoj vjeri i da otkloni iz naših srca sve što imamo protiv naše braće i munafike koji su među nama, otkloni što prije od nas, da bi se što prije ljubav koju nam Allah subhanahu wa ta'ala postiče desila i dogodila i zavladala u svijetu i pomogli ostali ljude, to jest nevjernike, da ih oni prime islam. Wahada wa sallallahu alaihi wa sallam. Idnu minni la tadani ya akhi. يا ضياء قلبي ونوري يا ربي يا ربي يا ربي أذنى حولي ظلام حالك فأنا دربي وبدر ظلمتي نورك نورك فجر طالع منه أبصرت طريق الجنة يا ما بقلبي من ناس لوعتي حاضرا في وحشتي أو فرحتي يا أخي اجنوا مني لا تنعني يا أخي يا شقيق الروح مني لا وصدق موادتي إن صفى عيشي فما فما كثر عجبا أين هم في شدتي يا أنت لا غيرك من دون المرى مخلص لي يا أخي في صحبتي لست ترجع من ولادي غايتي رفقة في الله نعم رفقتي وجهك الوضاء ألفيت به لا معنى من عولى والرفعة مجدلي يمناك كي نمضي معا إن دهتني في حياتي كربة كنت لي عونا يوجل لي كربتي ألفيت به لا معنى حول ورفعتي مجدلي يمناك كي نمضي معا يا أخي